sa čím si. Netúži vojnou. Pozačené vojnou. Na rohu ulici. Pochodili za mnou. Vody aj pivnice. Mám rád popísané nebečky. Sú na nich ženské mená. A noty života. Musíš byť doktorom, dívať sa na žiare, sterilným otvorom. Leže tenecky na tisí, sama len s fuckingom. Vyne nech sa tisí, netúžim vojnou.